gel önceme sabah uytu bastım ama yay. Apıtı dilen muy. Ocme sabah uytu bastım ama yay. Haydi muy se doş koyma. Haydi ne pırcam oytu böfte mama ya calculated for portfolio and on size.